radiowych dostępne m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Jest 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 31 marca. Serwis programu Trzeciego Polskiego Radia przedstawi Artur Ebertowski. Poprawkami Senatu do tarczy antykryzysowej ma się za chwilę zająć Sejm. Te prace śledzi nasz reporter, z którym się połączymy. Nowe ograniczenia podczas robienia zakupów zaczną obowiązywać od jutra. Wprowadzono m.in. limit osób mogących być równocześnie w sklepie. O tak zwane wakacje kredytowe starało się do tej pory 200 tysięcy ludzi. Sejm za chwilę ma wznowić obrady. Posłowie będą rozpatrywać poprawki Senatu do ustaw stanowiących tak zwaną tarczę antykryzysową. Przepisy rządowego pakietu mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, czyli ochronić miejsca pracy, zmniejszyć obciążenia i zachować płynność finansową w firmach. Swoje poprawki do projektów ustaw złożyli w nocy senatorowie. Pracę w parlamencie obserwuje Mariusz Pieśniewski. Czy wiele senackich poprawek może liczyć na poparcie większości sejmowej? Z ponad 100 poprawek zgłoszonych i przyjętych w nocy przez Senat na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych pozytywnie zostało zaopiniowanych kilkadziesiąt i są to poprawki korekcyjne, uściślające, a nie wprowadzające, jak chcieli to senatorowie Koalicji Obywatelskiej, nowe rozwiązania. Widać to było od rana w Sejmie i na obradach komisji zauważyli to posłowie opozycji. Poprawka 70 została rozpatrzona. Została rozpatrzona poprawka 71, poprawka 72. Pan poseł Rosati. Drodzy Państwo, tak jak obserwujemy te głosowania, to strona rządowa właściwie odrzuca wszystkie poprawki Senatu. No tak. 30 przyjęliśmy, tylko że je przyjęliśmy w jednym głosowaniu. Senatu. I podobnie może być na sali plenarnej. Większość rządowa będzie chciała odrzucić wszystkie istotne zmiany zaproponowane przez opozycję. Strona rządowa tłumaczy, że chodzi o jak najszybsze przyjęcie tarczy antykryzysowej, aby mogła już jutro trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Dodam jeszcze, że jak poinformowała przed chwilą Kancelaria Sejmu, na to posiedzenie przyjęto jeszcze bardziej nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W sali plenarnej może być obecnych tylko 12 posłów, reprezentantów wszystkich klubów i kół, plus marszałek Sejmu i wicemarszałkowie. Pozostali parlamentarzyści pracują w innych salach lub zdalnie. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Zmiana zasad robienia zakupów w sklepach i zawieszenie działalności salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz tatuażu to niektóre nowe ograniczenia wprowadzone przez rząd od jutra w związku z pandemią koronawirusa. Będą one obowiązywały od kwietnia. Co dokładnie się zmieni, to wie Tomasz Zielankiewicz. Wprowadzony zostaje limit osób przebywających w sklepie. To maksymalnie 3 osoby na jedną kasę. Wyjaśniał to premier Mateusz Morawiecki. Więc jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. Na bazarach, na targowiskach 3 osoby do jednego straganu po to, żeby zmniejszyć to zagęszczenie na targowiskach. Od 2 kwietnia wszyscy klienci zobowiązani są robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. Wprowadzono ułatwienia dla seniorów. Sklepy spożywcze, drogerie w godzinach od 10 do 12, także apteki, są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Premier zapewnił, że apteki, sklepy spożywcze i drogerie pozostaną otwarte. Z kolei wielkopowierzchniowe sklepy budowlane w weekendy będą zamknięte. Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio. Z usług fryzjerskich i kosmetycznych nie będzie można też korzystać w domach. Około 200 tysięcy wniosków o tak zwane wakacje kredytowe trafiło do banków. Takie dane przedstawił Związek Banków Polskich. Odroczenie raty zazwyczaj następuje od 1 do 3 miesięcy lub do 6 miesięcy dla klienta indywidualnego oraz mikro, małych i średnich firm. Dotyczy to w zasadzie wszystkich kredytów ratalnych, kredytów konsumpcyjnych i kredytów hipotecznych. Mówił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Na decyzję nie trzeba długo czekać. Największa liczba przypadków to są decyzje, nazwijmy w cudzysłowie, prawie że automatyczne w ciągu 24 godzin. Są pewne przypadki, kiedy bardziej skomplikowane, kiedy ten czas maksymalny, jaki jest potrzebny, może się zamknąć w terminie do 14 dni. W zależności od banku klienci mogą się starać o odroczenie spłaty całości raty lub mogą odroczyć część kapitałową, a spłacać wyłącznie odsetki wymagane ubezpieczenia. Ostateczny okres kredytowania jest wydłużany albo zwiększane są przyszłe raty. Banki nie pobierają opłat za rozpatrzenie wniosku ani prowizji za odroczenie spłaty.

ludzie, niepoprzedni, nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie, niepoprzedni, dwóch takich samych nie ma, bo nie. Ludzie, niepoprzedni, będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Ludzie niepowszedni. O, właśnie teraz z jedną z takich osób porozmawiamy. 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Na pewno jest Państwu ciężko, tym, którzy uwielbiają chodzić do teatru, tym, którzy uwielbiają oglądać spektakle teatralne teraz, kiedy nie możemy tego robić, ale jeszcze trudniej prawdopodobnie, proszę Państwa, jest tym, którzy takie teatry prowadzą, którzy w takich teatrach pracują. O tym pomówimy już teraz. Jak przetrwać epidemię, jak przetrwać wielotygodniowe zamrożenie działalności w świecie sztuki. Naszym gościem pan Emilian Kamiński, dyrektor Warszawskiego Teatru Kamienica. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam najuprzejmie. Czy teatr jakkolwiek funkcjonuje teraz, podczas pandemii? No, przed chwilą byłem w teatrze z moimi takimi zaufanymi pracownikami. Próbowaliśmy jakąś taką linię postępowania nakreślić, prawda, co tu robić w tej naprawdę trudnej sytuacji dla nas, jak przetrwać, jak ta łódka ma na tej mieliźnie wytrzymać, bo mam nadzieję, że przyjdzie fala, która z powrotem nas na głęboką wodę wypchnie. No niestety, na razie jest bardzo trudna sytuacja. Wie pan, dla mnie jest to szczególne, dlatego że przez wiele lat tworzyłem zespół, taki zespół ludzi, prawda, takich ludzi, którzy mają takiej załogi, która ma każdy robi swoje, każdy jest odpowiedzialny za swoje stanowisko i udało mi się takich ludzi naprawdę zorganizować. Świetnie pracowali, czego dowodem był świetny sezon, jaki mieliśmy. No i nagle w połowie sezonu takie nieszczęście. I to jest dla nas bolesne, dla mnie szczególnie, prawda? No ale no co, przetrwałem stan wojenny jakoś i teatr też przetrwał, mimo że były teatry też pozamykane. No ale także, oczywiście to nie jest porównanie może właściwe, ale też był taki zastój. Mam nadzieję, że to też wszyscy jakoś przetrwa. Panie dyrektorze, tylko jak, w jakim stanie? Tak. Proszę tej nadziei nie tracić. Ja w tę wysoką falę wierzę. Tak, wierzę, że tak. Jeszcze popłyniecie bardzo daleko w tych swoich pięknych łodziach. Ale tak, jestem ciekaw, jakie rozwiązania w tej chwili są na stole. Spotkał się pan z współpracownikami. O czym rozmawialiście? Jakie są opcje? Co być może zrobicie? No przede wszystkim patrzymy na to, co zrobi rząd, bo to jest bardzo ważne, jakie tu będą ruchy, na czym polega tarcza antykryzysowa, prawda? Musimy tutaj być bardzo... Która jest dzisiaj procedowana w Sejmie, tak. Mhm. No właśnie, na to zwracamy uwagę. Jakie są możliwości, prawda? Może ktoś z pracowników pójdzie na urlop, może ktoś na zwolnienie i tak dalej. Znaczy takie... Zobaczymy. Nie mam na razie pojęcia. Najgorsza jest ta właśnie ta niewiadoma, jaka jest w tej chwili. Wiem jedno, że nie mogę zwolnić pracowników. Muszę tych ludzi wspaniałych trzymać, bo oni są naprawdę trzonem mojego teatru i oni powodują, że ten teatr jest taki, jaki jest. No jest, przepraszam za brak skromności, ale jest bardzo lubiany przez widzów. Mamy wiele dowodów na to, że Kamienica jest takim teatrem bardzo warszawskim, bardzo takim ciepłym, takim teatrem, który ludzie, jak już raz przyjdą, to potem chcą przychodzić stale. Także to jest dla mnie wspaniałe i nie mogę tego stracić po prostu. Wie pan, to się latami na coś takiego pracuje, latami się pracuje na taki zespół, jaki mam. Mówię też o aktorach. Mamy wspaniałą grupę aktorów, którzy są w najgorszej sytuacji, bo są, proszę pana, na umowy zlecenie, umowy o dzieło, czyli nie mają żadnych etatów, prawda? I w tym momencie są w ogóle na kompletnym lodzie. To też o tych ludziach trzeba pomyśleć, prawda? Ja dawałem pracę kilkudziesięciu aktorom. I to może 60, nawet 70 aktorom dawałem pracę, także, a może i więcej. Także, no i wielu ludziom, nie tylko aktorom, którzy właśnie byli na umowach o dzieło. To są bileterzy, to są pracownicy niektórzy techniczni i tak dalej, kelnerzy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest cała armia ludzi, o których trzeba myśleć, prawda? Taki człowiek jak ja, czyli menadżer, dyrektor, musi myśleć o tych ludziach. A proszę, proszę powiedzieć, czy widzowie, czy wasi fani mogą jakoś wam i innym teatrom w tym momencie pomóc? Pojawiają się takie propozycje, takie sugestie, by na przykład, jeśli ktoś już kupił bilety, zarezerwował bilety, by nie oddawał w tej chwili, nie oczekiwał zwrotu, oczywiście, tylko być może przekładał termin, tak? Co jeszcze mogłoby pomóc? My taką akcję zaproponowaliśmy i naprawdę bardzo wielu wspaniałych naszych widzów robi tak, że przekłada termin spektaklu. I to nam bardzo, bardzo nam to ułatwia życie, prawda? Że nie musimy zwracać teraz pieniędzy, tylko że te bilety przechodzą w formie czasem voucheru. To się, to różnie ludzie przekładają te bilety. Najlepiej oczywiście, jak ktoś chce pomóc teatrowi, najlepiej kupić voucher. Voucher to na rok jest, taki bilet na rok, prawda? Ważny przez rok. Teraz się za niego płaci, a potem się go wykorzystuje. To jest też dla nas bardzo dobra forma takiego, no takiej pomocy, żeby przetrwać ten czas, żeby mieć za co zapłacić, prawda? Pensję, za co zapłacić, no tam, no inne są czynsze, podatki i tak dalej. Rachunków pewnie mnóstwo, jasne. Na razie z tego państwo nas nie zwalnia. Na razie. No ale to są same proszę wierzyć, same pensje. To jest miesięcznie 150 tysięcy netto. Także to proszę sobie wyobrazić, czynsz to jest 54 tysiące. Pieniądze na to złotych, wszystko trzeba znaleźć. ZUS, ogromne pieniądze ZUS. Jasne. Bierze też. Także to są rzeczy trudne. No cóż, tak się stało. No, jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji. No i trzeba to przytrzymać po prostu. Ale jak mówię, nie tracić nadziei, bo najgorsze, jak człowiek straci nadzieję i mówi, ojej, już mi się nic nie uda. Nie, uda się. Będzie jeszcze dobrze, tylko trzeba teraz wziąć, no czekać, trzeba teraz nabrać, że tak powiem, powietrza, no i zanurkować. Lepszej puenty, panie dyrektorze, nie zaproponuję. Bardzo serdecznie dziękuję za tę krótką rozmowę. Trzymam kciuki, dużo cierpliwości, dużo wiary, dużo nadziei. Zapraszam do Kamienicy, zapraszam, jak to się skończy, zapraszam do Kamienicy. Ale słyszę, że nadziei i wiary panu nie brakuje. Emilian Kamiński. Ja się nie dam. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dyrektor Warszawskiego Teatru Kamienica. Dziękuję. Dużo zdrowia, panie dyrektorze. Proszę nie rezygnować, jeśli państwo mają w planach spektakle, udział w przedstawieniach teatralnych. Proszę być z artystami. Audycja. Zapraszamy do Trójki, 16:21. Zostań w domu z Trójką. W 10-milionowej Portugalii liczba zmarłych zakażonych koronawirusem sięgnęła wczoraj wieczorem 140 osób. Liczba infekcji wzrosła w ciągu doby o 446 przypadków i wynosi 6408. W Portugalii nie wprowadzono jednak tak drastycznych ograniczeń jak choćby w sąsiedniej Hiszpanii. O tym, jak Portugalczycy przechodzą epidemię, porozmawiamy teraz z panią Małgorzatą Fürst, która od 20 lat mieszka w Lizbonie i prowadzi sieć sklepów z bielizną. Jej firma ma także filię w Hiszpanii. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Jakie ograniczenia wprowadził dotąd portugalski rząd? Jak się po prostu przemieszcza po ulicach? Jak się żyje obywatelom? Jak się w Portugalii w tej chwili prowadzi biznes? Jeśli chodzi o poruszanie się obywateli, no to myślę, że w tym momencie nie masz takich restrykcji jak w Polsce czy nawet w Hiszpanii. Mhm. Możemy się poruszać, możemy wychodzić, nawet są zalecane krótkie spacery. Możemy wychodzić, raczej samotne spacery krótkie. Nie możemy, większość osób jednak zalecane jest, żeby zostawała w domu. I to raczej, te ograniczenia to są właściwie zalecenia, bo ten, kto musi obowiązkowo zostać w domu, no to ten, kto jest podany kwarantannie. Tak jest. Natomiast pozostali mogą się w miarę swobodnie poruszać. Zalecenia są takie, żeby jednak się nie gromadzić i żeby poza najbliższymi nie wychodzić na spacery, tylko z dziećmi i powiedzmy z osobami, którym się mieszka. Wszyscy, w sklepach. No właśnie, wszyscy, pani Małgorzato, na Starym Kontynencie obawiają się kryzysu gospodarczego, tego spowolnienia, czy nawet recesji. Właściwie boi się cały świat. Czy podobne obawy pojawiają się także w Portugalii? No oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jakiś czas, dłuższy czas, żeśmy czekali na decyzję rządu odnośnie pomocy takim firmom jak nasza, która nie prowadzi działalności, znaczy sklepy mamy zamknięte i w tym momencie po prostu macie zamknięte, no, nie mamy obrotu. Musicie mieć, tak? Takie są zalecenia, tak, takie jest rozporządzenie. Tak jest rozporządzenie. W związku z tym no nie mamy obrotów i w tym momencie dłuższy czas, żeśmy tak ze 2-3 tygodnie nie czekali na tą decyzję, jaka będzie pomoc do nas skierowana. I co? Jest jakaś pomoc? Jest jakaś propozycja? Jest propozycja, zostało zaaplikowane takie prawo lay-off, czyli że pracownicy dostają 70% pensji i te 70% jest w 70% płacone przez państwo, w 30% przez nas. No ale my nie możemy mieć żadnych zaległości, jeśli chodzi o spłatki. No i tak czy inaczej ponosimy jakieś koszty, no bo w momencie jak firma nie ma żadnych obrotów, to jednak nawet te 30%, 70% pensji to są trzeba jakieś zapłacić, wydatki. Tak i dodatkowo nadal nie jesteśmy zobligowani do płacenia czynszów w tych sklepach. I tutaj jakby odgórnego zarządzania nie ma i staramy się dogadać bezpośrednio z właścicielami lokalu, żeby nam albo w ogóle odroczyli, obniżyli stawkę, no staramy się jakoś na własną rękę. A proszę powiedzieć, ma pani świetne porównanie z sytuacją w Hiszpanii, jak można by porównać podejście rządu w Lizbonie i podejście rządu w Madrycie? No w Madrycie przede wszystkim szybciej ta decyzja została podjęta i praktycznie od razu zostało wprowadzone w życie pomoc i z tego co się orientuje, to pracownicy dostają 100% pensji i prawie w całości jest to pokryte z budżetu państwa. Także trochę jest lepsza sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o czynsze, to jest podobnie jak tutaj w Portugalii. No, przedsiębiorcy się obawiają, jasne, bo przede wszystkim nie wiadomo ile to potrwa i nie wiadomo kiedy będziemy mogły otworzyć sklepy wszystkie. I nawet po otwarciu sklepu właściwie i co będzie, czy no bo nie sądzę, żeby klientki się nagle rzuciły do zakupów, tym bardziej, że przewiduje się, iż sporo firm upadnie i sporo osób zostanie bez pracy. A właśnie, bo na kondycji przedsiębiorców odbiją się przecież nastroje konsumentów, które, jak się wszyscy spodziewamy, w najbliższych miesiącach, ba, może nawet kwartałach, najlepsze pewnie nie będą, prawda? No właśnie o to chodzi, tu się przewiduje. No bardzo różnie. Mówi się, że kawę może spaść w takiej bardzo optymistycznej wersji o 4%, ale też są i że o 20%. Także no to sporo. Bo to jest, proszę Państwa, wielka niewiadoma, jak się sytuacja gospodarcza na Starym Kontynencie, właściwie na całym świecie rozwinie. Tego nie wie nikt, ale te czarne scenariusze także to zrozumiałe na stole się pojawiają. Pani Małgorzata Fürst, która mieszka w Lizbonie, prowadzi sieć sklepów z bielizną w Portugalii i w Hiszpanii. Także bardzo dziękujemy za rozmowę. Dużo zdrowia. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Zdrowia. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, 16:27, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Brakiem na kto księciem jest i czy nagi bywa król, kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł, kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył, kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd i kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek,

ZD trzymał papolskieradio.pl. Pan Marcin pisze tak, a może pan wędkarz zamiast żartobliwie apelować do ryb po prostu nie szedł wędkować i trzymałby się zasady zostań w domu? My zachęcamy, proszę państwa, rozszerzając zasadę do tak brzmiącego hasła zostań w domu, słuchaj trójki. A skoro o łowieniu ryb mowa, to ja się jakoś tak naturalnie przenoszę od razu myślami w stronę Mazur. Dzisiejszej nocy na naszą posesję spadło w sumie więcej śniegu niż przez całą zimę. Chcąc nacieszyć oczy tym białym darem z niebios, przeniosłem się na przeszkloną werandę i pracując obserwowałem śnieg. Ale po 4 godzinach śnieg znikł jak kamfora i tyle go widziałem. I wydaje mi się, że bardzo możliwe, iż byłem naocznym świadkiem końca zimy na naszej posesji. Zostań w domu z trójką. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Odbierają nasze telefony, cierpliwie tłumaczą, czasem wspierają. To na inspektorach sanitarnych spoczywa teraz wyjątkowo dużo obowiązków. Jak wygląda ich codzienna praca? Z wojewódzkim inspektorem sanitarnym Jarosławem Ciurą ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kielcach rozmawiała Justyna Goc. Panie inspektorze, podobno pracują państwo na oparach ludzkiej wytrzymałości. 24 godziny na dobę, poważnie mówię. Są dyżury wprowadzone nocne, pracujemy na okrągło. Jeżeli jedzie się do domu przespać, to też są telefony o godzinie 2, 3, 1 w nocy, czy od inspektorów, czy ja dzwonię do inspektorów. Pracujemy 24 godziny na dobę, w weekendy też. I nie można tu powiedzieć o kodeksie pracy, o 11 godzinach wolnych i tak dalej. Bo gdybyśmy to wszystko zliczyli, to się okazuje, że przez następny miesiąc nie powinniśmy zgodnie z kodeksem pracy przyjść do pracy. Co jest najtrudniejsze w tym momencie? Problemów jest codziennie miliony. I nigdy nie byliśmy. No, Polska nie była w takiej, świat nie był w takiej sytuacji. Natomiast faktycznie no, ja też motywuję ludzi do tego, żeby jednak jeszcze dawali więcej z siebie, że jeżeli trzeba pomocy o godzinie 3 nad ranem, to ta pomoc jest. Oczywiście to jest kosztem naszych rodzin, to jest kosztem też tego, że człowiek cały czas jest w tej pracy, żyje tą pracą, ale my chyba w inspekcji sanitarnej tak mamy już, że jeżeli się wybrało tą ścieżkę, to liczył się człowiek, że tak to będzie. Z jakimi problemami najczęściej dzwonią do państwa ludzie? To znaczy najczęściej, no to oczywiście chodzi o kwestię tej kwarantanny. Jak to, bo syn wraca, córka wraca i tak dalej. No my to rozumiemy wszystko, staramy się każdą osobę wysłuchać i tą osobę, która dzwoni z całkiem prozaicznymi problemami, ale być może dla niej te problemy nie są prozaiczne i nie zostawiamy nikogo bez odpowiedzi. Oczywiście zdarzają się problemy z dodzwonieniem do nas, ale mamy linie telefonicznie takie, jakie mamy. To nie są przystosowane tak jak na call center, że jest mnóstwo wejść. Też nigdy nie braliśmy pod uwagę, że aż będzie takie obciążenie tych naszych linii. Natomiast rozwiązujemy to w inny sposób, że więcej osób jest w komórkach, które udzielają tych odpowiedzi, żeby jednak każda rozmowa była przekierowana. Ja tu też jestem, też odpowiadam. Ludzie chcą ze mną porozmawiać, więc dostępny jestem dla każdego. A jak układa się współpraca z innymi jednostkami, na przykład służbami policji? Dzwonię do komendanta wojewódzkiego, czy komendant do mnie dzwoni, proszę go o pewną pomoc i ta pomoc jest, czy w drugą stronę. Same służby mówią, że to my weźmiemy na siebie, ale żeby was troszeczkę odciążyć. I to jest naprawdę, to jest budujące. To jest budujące, że każdy widzi ten nasz trud i widzimy sens tego wszystkiego. Bo sam człowiek, jak pani wie, no nic nie jest w stanie zrobić. Czy są jakieś zalecenia, które chciałby pan przypomnieć naszym słuchaczom? Zostańmy w domach, higiena, a osoby, które manifestują objawy, czyli gorączka, duszność, żeby się zgłaszały na oddziały zakaźne. I izolacja, izolacja, jeszcze raz izolacja. W świetle tych najnowszych, dzisiaj ogłoszonych ograniczeń zostańmy w domu, proszę państwa, tym bardziej. Z Jarosławem Ciurą ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kielcach rozmawiała Justyna Goc, za chwilę rozmowa z policją. Galopował już po brzegu. myszą dziećmi morza. Słowa są daremne. Podziel się nadzieją swą z tymi, co zostali. Napatrzyły się na to, jak fala niesie śmierć. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu trzeciego jest pan Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Dzień dobry, panie inspektorze. Uszanowanie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie komendancie, jeśli pan pozwoli, posłuchajmy na początku krótkiej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj apelował, proszę państwa, do nas wszystkich po raz kolejny. Zostańmy w domu. Zdajmy sobie z tego sprawę, że jeżeli nie przestrzegamy tych zasad, to możemy nieświadomie, a chyba też coraz bardziej świadomie, bo mówimy o tym od co najmniej kilku tygodni, zarazić drugą osobę i ona może umrzeć. To są bardzo poważne sprawy, drodzy państwo. Nie możemy tego lekceważyć. Te kary będą bezwzględnie egzekwowane przez policję. Policja w mniejszym stopniu teraz będzie musiała weryfikować miejsca kwarantanny, ponieważ tam wdrażamy aplikację, która będzie obligatoryjna. Jeśli pan pozwoli, panie komendancie, trochę o tych licznych, bardzo licznych w ostatnich tygodniach obowiązkach funkcjonariuszy policji. Chciałbym pomówić, czym się w tej chwili przede wszystkim zajmujecie, bo domyślam się, że oprócz tych zwykłych interwencji, które przecież nie zniknęły, tak z dnia na dzień wy cały czas wykonujecie tę swoją zwyczajową, codzienną pracę, macie mnóstwo dodatkowych obowiązków. O jakich obowiązkach w tej chwili mowa? Tak, te ustawowe zadania ciągle na nas spoczywają i troska o bezpieczeństwo wszystkich Polaków jest dla nas bezwzględnie kluczowa, przy czym te ostatnie dni trochę inaczej też dla nas wszystkich chyba definiują w ogóle słowo bezpieczeństwo. Prawda jest taka, że my w naszych statystykach obserwujemy, że te ostatnie dwa tygodnie to jest zauważalny i to taki znaczący spadek przestępczości, aczkolwiek to wcale nie znaczy, że ona znika z naszych ulic, miast, wsi, osiedli. Dalej występuje i dalej policjanci się nią bardzo intensywnie i skutecznie zajmują. Z drugiej strony wzrasta nam ilość interwencji domowych. No niestety ten czas spędzany w domach też generuje różne zachowania, do których wcześniej pewnie nie byliśmy przyzwyczajeni. I tych interwencji domowych jest bardzo dużo, które też spadają oczywiście na funkcjonariuszy policji, którzy na co dzień je realizują. A do tego dochodzi cały szereg zadań, naprawdę bardzo duża ilość tych zadań związanych z obecną sytuacją epidemii w Polsce i to zaczynając od, tak chronologicznie zaczęliśmy od dużego wsparcia dla Straży Granicznej po zamknięciu granic. Jesteśmy na posterunkach kontrolnych, tam gdzie ten ruch graniczny się odbywa, ale też zabezpieczamy blisko 150 punktów na granicy wewnętrznej z Unią Europejską, gdzie był swobodny przepływ osób i pojazdów. Wcześniej teraz te ciągi komunikacyjne są zamknięte, ale musimy ich pilnować, żeby nikt nielegalnie tej granicy nie przekraczał. Cały szereg zadań, jaki realizujemy, dotyczy kontroli osób objętych kwarantanną. za minioną dobę. To była rekordowa ilość, bo my odwiedziliśmy ponad 140 tysięcy osób minionej doby. I to jest ogrom zadań spadających na nas, na funkcjonariuszy policji, wspieranych przez gdzieniegdzie przez żołnierzy, ale realizujemy to zadanie każdego dnia, odwiedzając osoby objęte kwarantanną, tak jak powiedziałem, no ponad 140 tysięcy osób za minioną dobę, a w skali całego okresu kontroli osób w kwarantannie to jest już ponad 1 200 000 osób sprawdzonych. Dodatkowo no to jest oczywiście sprawdzenie, czy kwarantanna jest realizowana, ale też staramy się odpytywać, czy możemy pomóc w jakiś sposób, i takich próśb też jest sporo, staramy się przekazywać je do odpowiednich instytucji. I to są takie dwa główne zadania, które realizowaliśmy do tej pory, a od kilku dni bardzo intensywnie przyglądamy się ograniczeniom w ruchu osób po terenie naszego kraju i te ograniczenia, które wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia, które dzisiaj dosyć mocno zostały zaostrzone i będą wymagały od nas jeszcze bardziej intensywnych działań. Robimy wszystko, aby zmniejszyć to ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Oczywiście wszystkie te zadania, które są w naszej mocy, w naszych kompetencjach, w zakresie naszych możliwości. I to, o czym mówił dzisiaj pan premier, że trochę zmieniamy formułę funkcjonowania tej kontroli osób objętych kwarantanną. Będą aplikacje, tak? Chcielibyśmy trochę inaczej przerzucić ten ciężar odpowiedzialności za tę kontrolę na aplikację, która w ramach specustawy będzie obowiązkowa od jutra. A was będzie jeszcze więcej na ulicach? Tak, to trzeba rozumieć? Tak, a chcemy zrobić wszystko, żeby nas było jeszcze więcej na ulicach, żeby to były patrole piesze, żeby to były posterunki, żeby jeszcze więcej było tych komunikatów głosowych, które z naszych głośników wybrzmiewają na naszych ulicach i osiedlach. A co na ulicach, panie komendancie, w takim razie będziecie najczęściej weryfikować? Myślę przede wszystkim o tych najmłodszych, tak? O tym, by poniżej 18 roku życia, to bardzo ważne, dzisiaj to państwu podkreślamy, młodzież poniżej 18 na ulicach sama przebywać nie może. Tak, zdecydowanie osoby do 18 roku życia w otwartej przestrzeni, w przestrzeni publicznej mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, pełnoletnich opiekunów. I to jest bardzo, bardzo ważny element, ponieważ my, obserwując zachowania po wejściu w życie tego rozporządzenia ministra zdrowia ograniczającego poruszanie się, no zaobserwowaliśmy, że jednak z młodymi ludźmi problem jest największy. Oni dosyć lekceważąco podchodzili do kwestii zapisów tego rozporządzenia i często w wielu miejscach nam się grupowali. Już podejmowaliśmy wiele działań, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. Za minioną dobę mieliśmy blisko 80 takich przypadków w skali kraju, gdzie wdrażaliśmy procedury mandatowe albo wnioski o ukaranie do sądu wobec młodych ludzi. I to jest przepis, który musimy egzekwować bezwzględnie, bo też słyszymy o tym, że ci młodzi ludzie często przechodzą przez chorobę bezobjawowo, ale są no, bardzo szybko zakażają innych i to są wyjątkowo nieodpowiedzialne postawy. I chcę też podkreślić, że nowa specustawa, która wierzę, że wejdzie w życie jeszcze dzisiaj, zostanie podpisana przez pana prezydenta, ona daje możliwość nakładania przez pion inspekcji sanitarnej grzywien od 5 do 30 tysięcy złotych, zarówno za niestosowanie się do obowiązku kwarantanny, ale też za łamanie przepisów tego właśnie rozporządzenia. 30 tysięcy złotych za to, jeśli ktoś taką młodzież spotka w jakiejś grupie, na przykład na bulwarze nad Wisłą, tak? To możliwe? Tak, tak, jest taka możliwość, aby taką karę administracyjną na młodego człowieka nałożyć. Czyli na przykład spotkania przy ognisku w Lesie Kabackim od teraz absolutnie wykluczone? No zdecydowanie wykluczone, tym bardziej, że wszystkie parki, skwery, bulwary mają być zamknięte, mają być niedostępne. To, o czym mówił pan premier, to, co cały czas podkreśla pan minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, no my musimy po prostu się od siebie odsunąć, odizolować. My nie możemy sobie pozwolić na spotkania w tej chwili, na towarzyskie spotkania, które generują tylko rozprzestrzenianie się wirusa i które niosą chorobę i śmierć. Więc my przez ostatni 10 dni, przez ostatni tydzień bardzo intensywnie staraliśmy się również jako policjanci w terenie budować świadomość, budować odpowiedzialność, ale ten czas powoli się kończy i wchodzimy w fazę, kiedy zaczynamy mocno stosować represje. Dlatego będzie nas na ulicach jeszcze więcej i będziemy reagować na każdy przypadek łamania tych przepisów. Panie inspektorze, jeśli pan pozwoli, na chwilę wrócimy jeszcze, bo to mnie trochę frapuje, wzrost tych interwencji domowych, powiedział pan, panie komendancie, że jest to istotny wzrost. Słyszę, że ma pan garść liczb gdzieś tam nieopodal siebie. Czy pamięta pan, jak duży jest wzrost tych interwencji domowych? O jakiej skali wzrostu tego zjawiska mówimy? My średnio dobowo w okresie normalnego funkcjonowania odnotowywaliśmy około 16 tysięcy interwencji w skali całego kraju, z czego około 8 tysięcy to były interwencje domowe. W tej chwili ten wskaźnik to jest około 10 tysięcy interwencji domowych, więc ten wzrost jest zauważalny. Natomiast druga strona tego medalu to jest przestępczość i ona spada bardzo znacząco, bo ostatni miesiąc, marzec, to jest około 50% spadek przestępstw, zwłaszcza tych najbardziej takich uciążliwych społecznie, tak, zarówno kradzieży, włamań, rozbojów, pobić. Tych zdarzeń jest zdecydowanie mniej, ale faktycznie w domach pojawiamy się częściej. Przestępcy szczęśliwie także w domu zostają i to na szczęście w swoim domu, innych cudzych domów nie odwiedzają. Bardzo dobrze. Panie komendancie, jedno ważne pytanie. Jeszcze chciałem zapytać o morale funkcjonariuszy. Tych obowiązków dużo, pracujecie bardzo intensywnie, obowiązków sporo i teraz jeszcze więcej być może. Oprócz tych zwyczajowych, jak słyszeliśmy, dochodzą te wynikające z najnowszych rozporządzeń. Jak sobie funkcjonariusze z takim nawałem pracy dają radę? Ja po raz kolejny mam powody do ogromnej dumy z moich ludzi, bo my oczywiście mieliśmy świadomość tego, że chociażby duża ilość małżeństw policyjnych spowoduje nam trochę pogorszenie stanu kadrowego i zasobów do działań. Ktoś będzie musiał z dziećmi zostać w domach, tak? I obawialiśmy się tego, że te siły do działań będą mniejsze, ale wręcz przeciwnie, ta absencja chorobowa czy wynikająca z opieki jest o wiele niższa niż w normalnych okresach naszego funkcjonowania. Policjanci masowo rezygnowali z różnych zaplanowanych urlopów czy dni wolnych. Bardzo chętnie stawiają się do służby, mają w sobie ogromne poczucie odpowiedzialności, po raz kolejny udowadniając, że to nie są pracownicy, ale to są funkcjonariusze i to są ludzie z powołaniem i ludzie, którzy doskonale rozumieją, jak dzisiaj bardzo potrzebuje ich Polska, jak potrzebują ich Polacy, a także ludzie mieszkający w naszym kraju. To są ludzie, którzy wykonują niezwykle ciężką pracę, niezwykle odpowiedzialną, wymagającą ogromnego nakładu sił, ale też bardzo niebezpieczną na co dzień, bo stykają się z bardzo trudnymi sytuacjami, z wieloma atakami na nich. A teraz dodatkowo dochodzi ten niewidzialny wróg, bo wiele interwencji odbywa się wobec osób, co do których istnieje podejrzenie o zakażenie wirusem, albo wobec samych zakażonych osób, jak chociażby wczorajsze poszukiwanie osoby, która zakażonej koronawirusem, która oddaliła się z jednego ze szpitali. I to ryzyko dodatkowe wynikające z tej sytuacji jest bardzo duże. My w kwarantannie mieliśmy od początku blisko 1000 policjantów. Mamy 27 zakażonych już policjantów, z czego 21 to jest efekt właśnie wykonywania zadań służbowych. To pokazuje, że to zagrożenie w służbie jest naprawdę bardzo duże, a postawa policjantów niesamowita, bo oni z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem i oddaniem do tej służby przystępują i robią świetnie to, co do nich należy, naprawdę niezwykle skuteczni i efektywni, a przy tym czasami z dużą dozą umiejętności nawet dostarczenia wielu pozytywnych emocji, jak chociażby para policjantów z województwa pomorskiego, która chyba już wszystkim znany taniec odtańczyła dla małych dzieciaków w rodzinie po objętej kwarantannie. Panie komendancie, na koniec dosłownie w trzech słowach. Myślę, że to jest dobry moment, by wspólnie podziękować tym wszystkim funkcjonariuszom, szczególnie tym na pierwszej linii, prawda, za tę ich codzienną, ciężką i niebezpieczną pracę. Tak, i ogromne słowa szacunku, uznania i wielki, wielki szacunek z mojej strony całego kierownictwa, ale myślę, że nas ludzi, wszystkich tych, bo wszyscy dostrzegają i odbierają naprawdę bardzo dobrze tą służbę policjantów. Ostatnie badanie teraz CBOS-u marcowe pokazuje, że policja jest najlepiej ocenianą instytucją wśród wszystkich instytucji. 80% pozytywnych ocen. Naprawdę to jest efekt nie pracy kierownictwa, komendantów, chociaż to bardzo ważne,